อนนี้เรื่องราวเรื่องแรกที่มารออยู่แล้วครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ไกลครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองผ่านมาแล้วไม่เกิน2เดือนครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าบ้านนี้อยู่แล้วรวยครับสวัสดีครับจอมโหด สวัสดีครับอาจารย ์โอ้โห ครับครับ ครับสวัสดีก๊อฟครับต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนอื่นอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราทักกันแบบนี้คือก๊อฟเนี่ยครับเป็นน้องชายผมอีกหนึ่งคนที่น่ารักมากที่เราจะพบเจอกันบ่อยๆล่าสุดตอนที่ผมหยุดจัดรายการไปก็มีหนึ่งจันทร์ที่ผมแวะเวียนไปนั่งพูดคุยกับก๊อฟที่บ้านถูกไหม ครับ เออเราก็ไปนั่งคุยกันแบบพี่ๆน้องๆนะแล้วที่สำคัญบอกเลยเราจะมีธุรกิจร่วมกันแล้วผมจะเอามาให้แฟนรายการเดอะช็อคเนี่ยได้เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยกัน ครับ เออเรื่องราวเรื่องนี้บอกก่อนก๊อฟก็คือเกิดขึ้นกับตัวก๊อฟเองนะที ่ บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีผ่านมาแล้วไม่เกิน2เดือนใช่บ้านหลังที่พี่ไปไหม ใช่ครับอาจารย์ก็รู ้จริงป่ะหลังนี้เลยนะเออเราชื่อเรื่องดีด้วยเพราะว่าชื่อเรื่องเนี่ยครับคือบ้านนี้อยู่แล้วรวยผมต้องบอกก่อนว่าบ้านก๊อฟหลังนี้เป็นบ้านที่ก๊อฟเพิ่งซื้อแล้วก็ย้ายไปอยู่แล้วที่สำคัญบ้านหลังนี้มีเขาเรียกว่าป้ายซอยชื่อว่าซอย9ด้วยถือว่าบ้านเนี้ยดีมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่ก๊อฟเข้ามาแล้วก็สามารถทำธุรกิจได้เจริญเติบโตแล้วก ็ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก๊อฟเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิเหตุการณ์สยองขวัญกับเรื่องบ้านนี้อยู่แล้วรวยอ่ะ ครับผมก็เคยเล่าให้พี่ตันฟังแล้วเนาะวันนี้เรามานั่งกินดื่มกัน ครับ คืออ่ะผมพูดก่อน เราเกิด วันที่ผมเข้าอยู่เข้ามาอยู่เนี่ยวันแรกเนี่ยคือผมไม่ได้เอาพระเข้ามาด้วย เดี๋ยวก่อนนะก๊อฟบอกก่อนว่าที่มาที่ไปของบ้านหลังนี้ลักษณะบ้านนี้เป็นยังไง บ้านหลังนี้แหละครับผมเพิ่งซื้อครับผมเพิ่งซื้อได้ไม่นานครับจากร้านอยู่3ปีครับแล้วก็มีคนรู้จักแนะนำครับ ครับ แล้วก็ได้มาซื้อครับเพื่อที่จะมาอยู่เนาะแล้วก็ทำธุรกิจด้วยครับ ครับลักษณะบ้านเป็นยังไงครับ ลักษณะบ้านเหรอแล้วบ้านเป็นทาวน์เฮาส์นะครับ ครับ ครับแล้วผมก็สองชั้นครับแล้วก็ต่อเติมเล็กน้อยครับ ครับ ครับประเด็นก็คือที่ผมเคยเล่าให้พี่ฟังว่าคือไปอยู่กันแรกเนี่ยผมมาเพื่อผลิตของเนาะผลิตอาหาร เพื่อส่งให้ลูกค้า ครับ ครับแล้วก็ประมาณว่ามาอยู่เด็ดโดยไม่ได้เอาพระเข้ามาเนาะ อ๋อก็คือปกติเนี่ยมันจะมีความเชื่อว่าเวลาเราซื้อบ้านหรือเราจะย้ายบ้านย้ายห้องเนี่ยก่อนที่เราจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่วันที่เข้าบ้านไปเนี่ยเราต้องนำพระพุทธรูปเข้าไปก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ก๊อฟไม่ได้ทำแบบนั้น ไม่ทำครับเพราะว่าคิดว่ามาเพื่อทำคือผมไม่ได้เช่าที่ตลาดอะเมื่อก่อนเช่าที่ตลาดเนาะเพื่อทำของแต่ว่าเมื่อวิกฤตโควิดปุ๊บผมก็เข้ามาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะทำของขายลูกค้าออนไลน ์ครับ แล้วก็ด้วยความที่ไม่ตั้งใจอะที่ยังไม่ได้เอาพักเข้าผมก็เข้ามาอยู่เลยนะครับเรื่องตอนแรกคือผมมานอนผมก็มาทำของเสร็จปุ๊บผมทำอาหารส่งปุ๊บเสร็จผมเสร็จงานปุ๊บผมก็ขึ้นไปนอน ครับนอนที่ชั้นสอง ชั้นสองครับ ห ้องที่พี่เคยไปนอนแล้วครับเสร็จปุ๊บผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ปิดไฟห้องน้ำด้านนอกนะแต่ผมปิดไฟห้องฉะนั้นไอ้รูประตูด้านล่างฮัลโหลครับ ครับฟังอยู่ครับ รูประตูด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีแสงแล้วพี่นอรอดมานะครับ ครับ ก็มันมีผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยกันผมหลับเนี่ยมันสักวันวันหนึ่งมันก็มีเหมือนคนมายืนนะครับพี่มันเป็นเหมือนเงาเท้า ลอด แสงประตูมาคือคนมายืนอยู่หน้าประตูเนี่ยเวลามีแสงว่าเข้ามาเราจะเห็นเนี่ยพี่ อ๋อมันก็คือเหมือนมีเงาอะไรมาขวางประตูเป็นสองเขาเรียกว่าเป็นสองเงาเหมือนเท้าสองข้าง ใช่ครับเป็นเท้าพี่เป็นเท้าแหละ ครับ เสร็จปุ๊บผมก็กลัวนะพี่นะผมพูดตรงผมก็เชื่อไม่เท่าที ่ครับ ในใจผมก็คงผมจำไม่ได้ผมคิดอะไร อ๋อ แต่ว่าเขายกเท้าย่ำไปย่ำมา ฮะ ลักษณะคืองั้นงั้นแสดงว่าเงาที่เราเห็นที่ลอดใต้ประตูเนี่ยคือปกติถ้าเกิดมีเงามาขวางมันก็จะเป็นมืดๆถูกไหมสองเงาสองรอยอันนี้เท่ากับว่าเหมือนว่าอยู่ดีเงามันก็แวบขึ้นแล้วก็มืดแวบขึ้นแล้วก็มืดสลับข้างกันก็คือเหมือนเขายกเท้าย่ำเท้า เหมือนยกเท้าย่ำพี่ลองคิดภาพคนที่ยกเท้าขึ้นลงขึ้นลงข ้ าง มันเป็นอย่างนั้น อ๋อ แล้วก็เมื่อไม่กี่งวดที่แล้วมั้งหวยงวดที่แล้ว ครับ คือจากที่ผมเห็นเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าที่นี่มีเจ้าที่จริง ๆ เสร็จปุ๊บคราวนี้ว่างวดหวยงวดที่แล้วอ่ะที่ออก22นะพี่นะ ครับ ผมก็จะซื้อเลขผมจะซื้อเลขที่บ้าน เลขที่บ้านคือ 92 71/92 ครับ ผมจะซื้อ92ผมเตรียมไว้เลยว่าผมจะซื้อ1,000เลยสุดนะคราวนี้ก่อนมันหวยออกวันนึงตอนนั้นหวยออกวันเดียวมีความฝันผมฝันนะมีผู้หญิงยืนหน้าห้อง ครับ แล้วก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้พูดกันที่ไม่มีเสียงเลยแต่ว่ามันมีเลขโผล่มาเหมือนก็พูดอ่ะแต่เรารู้ทางจิต อ๋อ 229 ครับ ผมก็เลยกะก็จะซื้อ92ไงผมก็ซื้อเหมือนกัน92แต่ว่าผมก็ตัดเล่นไงของเก้าด้วยแล้วผมก็ซื้อ22ด้วยคือใส่เต็มเลยอย่างที่พี่รู้ผมก็ได้มาได้โชคมาเนาะ ครับ ได้โชคมาซึ่งคราวนี้ผมได้โชคมาแล้วผมต้องทำบุญละประกอบกับพี่ตั้งเนี่ยมาบ้านผม ครับ แล้วพี่ตั้งก็บอกผมว่าไงบอกว่าหมู่บ้านผมอะพระเดินเข้ามาไม่ได ้อ๋อเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวค่อย ออกไปใส่ขาปากหน้าบ้านหน้าซอยนู้นเลย ครับ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรพี่ผมก็ได้ฟังมันเฉยแต่ว่าไม่กี่วันผ่านมาป้าผมมาเนี่ยผมก็ได้เตรียมพวกกล้วยหอมทองหยิบทองหยอดเนี่ยมาไหว้ที่กลางบ้าน ครับ เพื่อที่จะไหว้เจ้าที่อ่ะเจ้าที่ตามความคิดผมนะคือคุณค่าดอกไหว้เจ้าที่เสร็จปุ๊บพอดีว่ามีออเดอร์มาที่ผมต้องไปส่งของผมก็เลยออกไปโดยที่ผมไม่ได้หลับคือไหว้เสร็จแล้วก็ออกไปเลย อ๋อก็คือจุดธูปทิ้งไว ้ใช่ครับ ครับ แต่ป้าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบที่สะอาดมากอะแต่ว่าแบบทุกอย่างกลัวจะไฟไหม้อะพูดง่ายนะก็ได้เอาจับธูปผมเฉยเลยดับธูปผมพอผมออกไปแล้วดับธูปผมเลย ครับ ดับทูบทั้งที่มันจุดไปแล้วนะพี่นะใช่แต่ตุ๊ดพอคืนนั้นนะครับคืนนั้นแล้วผมกลับมาผมก็คิดว่ามันทูบมันก็ไหว้ตามปกตินะพี่นะไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่ตุ๊ดป้าผมก็นอนตรงที่พี่ตันนอนคือนอนข้างๆกับผมในห้อง ครับ ป้าผมนอนเสร็จผมก็ได้นอนเล่นยูทูบอยู่แฟนผมก็หลับละผมนั่งที่ยูทูบทำงานเสร็จแล้วขึ้นไปเล่นยูทูบดูยูทูบนอนอยู่ป้าผมหันหน้ามาทางผมในความมืดนะพี่นะแต่เห็นเพราะว่ามีแสงรอดเข้ามาพี่คิดไหมว่าป้าผมอ่ะเขาพลิกตัวหันหลังอีกฝั่งหนึ่ง ครับ เขาก็พลิกตัวตามปกติตรงนี้เกิดขึ้นคือมันมีเงาอยู่แทนป้าผม เฮ้ย จริงๆด้วยความจริงอาการก็รู ้อ๋อ มันอยู่แทนต้าผมขนลุกเลยมันเหมือนมีคนนอนแทนต้าผมในลักษณะที่ต้าผมนอน ครับ ต้าผมขอเท้าความต้าผมอายุ73นะครับยังแข็งแรงอยู่นะคราวนี้พวกผมเห็นปุ๊บผมหลับตาเลยแบบไม่มองเห็นแบบทำไมไม่มองเลยแล้วผมก็หอมมาแล้วผมก็ทำไมไม่สนใจนะประมาณไม่เกินชั่วโมงป้าผมลุกขึ้นจากที่นอนเข้าห้องน้ำแล้วเปิดไฟห้องสว่างเลยเช็ดขี้เช็ดอุจจาระที่ปัสสาวะ ครับ คือป้าผมไม่ที่ขี้ที่นอนไม่ต้องใส่แผ่นเพิดอ่ะยังเจอไม่ต้องใส่แผ่นเพิด อ๋อ ตื่นไม่ว่าเป็นที่นอนเลย รอ ปัสสาวะเต็มด้วย ครับ คือทั้งขี้ไอ้ฉี่นะพี่พูดตรงนะใช่คือผมมองแล้วว่าแล้วลูกชาวป้าผมก็ไปหาหมอนะกลับบ้านเลยบอกให้ผมไปส่งบ้านเพื่อจะไปหาหมอพบว่าทำไมถึงอั้นไม่อยู่หรือว่าอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยม ัน เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเจ้าที่น่าจะมาอยู่ตรงนั้นนะพี่ ครับ ฝากเป็นคนไม่เคยต้องใส่ผ้าเพื่อนะคนสูงอายุไม่เหมือนผ้าเพื่อนทำงานได้กวาดบ้านได้แต่คืนนั้นป้าเป็นขี้เป็นที่นอนเลยพี่คือมันท้าออกมาเป็นขี้เป็นน้ำแหละพูดขอโทษท่านผู้ชมนี่แหละครับ ครับ คือเต็มเลยครับต้องเปิดมาแล้วกินหึงเลยครับทั้งห้องเลยครับ โอ้ คือเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดก็เกิดผมก็ไม่รู้นะเพราะใส่เหตุอะไรอาจจะเป็นพวกผีอำหรือเปล่าหรือยังไงผมไม่รู้นะใช่ประมาณนี้ครับที่มันเกิดขึ้นรุ่งเช้าผมก็ไปส่งป้าผมไปอาจจะเป็นเกี่ยวเขาจะผมก็เคยถามป้าว่าผมป้าผมก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าเขาโคดับทูบมีเกี่ยวไหมอะไรแบบเนี้ยก็ได้คุยกันเนาะประมาณนี้แต่ผมหาสาเหตุและสรุปไม่ได้นะครับพี ่ แ ค่ เป็นเรื่องที่ผ่านๆแล้วเล่าให้ฟังประมาณนี้ครับสั้น ๆครับ แต่ผมก็ได้เอกใจอย่างที่ท่านบอกแล้วว่าบ้านนี้ ม ีที่ท่านมานะ ครับ แล้วก็เรื่องของว่าให้ใส่บาตรอะไรเงี้ยแต่ว่าผมถูกป่วยผมก็ไม่ได้ใส่บาตรอ่ะผมก็ไปซื้อของไหว้กลางบ้านอ่ะ ครับ ประมาณนั้นเอง เ แล้วก็ ครับยังไง พาผมก็ดับทุกข์แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นครับ แล้วหลังจากนั้นเราได้พบเจอเราได้สัมผัสอะไรได้อีกไหม นี่ครับ โ อ้ยายป้าผมกลับไปแล้วที่ตอนที่ผมก็กลัวพี ่ ผมก็กลัวนะคราวนี้ผมย้ายบ้านที่ท่านรู้อยู่นะผมย้ายบ้านจากบ้านเก่ามาบ้านใหม่ที่ผมซื้อใหม่เนี้ยคราวนี้ผมก็ไปเอาของที่บ้านมารวมถึงพระเชื่อมทั้งหลายคราวนี้พ่อผมมันมีกล่องนึงที่เอามาเนี่ยเป็นพระอะไรนะพี่พระผมไม่ชื่อหรอกพระที่เข้าประตูยมโลกพี่ อ๋อท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณครับ พ่อผม เช่าในแบบเดียวกันหลายองค์เลยผมก็มาสวดมนต์ที่ห้องพระนะ ครับ ห้องตรงข้ามที่พี่นอนสวดมนต์แต่ตัวก่อนสวดมนต์เนี่ยผมก็เอาท้าวเวสสุวรรณเนี่ยตั้งไว้ตัวบูชาตั้งเรียงกันเลยประมาณ7-8 องค์น่ะตั้งไว้เลยเสร็จปุ๊บผมก็สวดมนต์ทุกอย่างเลยเริ่มจากอัญเชิญเทวดากิติปิโสกิณบัญชรพาหุงสุดท้ายก็คือเป็นการสวดกวดน้ำแบบที่ผมบอกอาจารย์นะว่าเป็นกวดน้ำแบบอะไรนะแบบสั้นนะครับแบบแห้งนะครับพี่ตอนผมกวดน้ำแบบแห้งเลยนะมันมีเสียงแทรกเข้ามาข้างหน้าหูเลยว่ากลัว กลัว ครับ อ๋อ ผมสวดมนต์มาทุกวันไม่เคยได้ยินแต่วันนี้จะเอาเท้าไว้ตัววันมาตั้งผมได้ยินตอนที่ผมให้เขามารับส่วนบุญพี่เดียวไหมผมได้ยินเสียงว่ากลัวเสียงผู้หญิงพี่เจ้าที่เป็นผู้หญิงช่วยครัวผมรับประกันเลยประมาณนี้ครับขนลุกเลยพี่ เข้าใจคือต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าผมอ่ะวันที่ผมไปบ้านกอล์ฟอ่ะคือเรานัดไปพูดคุยกันหลายๆเรื่องแหละแต่ว่ามันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งคือพูดแล้วก็เหมือนที่ผมเคยทักคุณผู้ฟังหลายคนในรายการแหละอยู่ดีมันมีแวบนึงเข้ามาว่าเฮ้ยกอล์ฟวันที่เข้าบ้านกอล์ฟไม่ได้เอาพระเข้ามาอันเนี้ยมันแวบเข้ามาในหัวแล้วก็เรื่องของการใส่บาตรก็คือก็ไม่แน่ใจคือผมไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นอะไรแค่รู้สึกว่ามันสัมผัสได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย แล้วทำไมพี่ถึงรู้อ่ะผมไม่ได้พาเข้าม ันบอกไม่ได้ก๊อปมันบอกไม่ได้จริงๆหลายๆครั้งที่จัดรายการแล้วก็คุยกับคุณผู้ฟังแล้วเหมือนว่าอยู่ดีๆมันเป็นสิ่งที่มันบอกเข้ามาในหัวเราอะว่าเฮ้ยเขาเป็นแบบเนี้ยเขาทำแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ถูกต้องมันก็เลยส่งผลให้เจอกับบางเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมีข้อแนะนำเนี่ยตามกลับไปอย่างที่บอกว่าเรารู้สึกว่า เอ้ยพระไม่ได้เดินเข้ามาในหมู่บ้านก๊อฟนี่แต่ก๊อฟเนี่ยต้องเดินออกไปใส่บาตรคือมันเห็นในหัวว่าคือมันอาจจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้หรือเร็วๆนี้แต่พี่เห็นว่าจะมีวันที่ก๊อฟเดินไปใส่บาตรคงหน้าหมู่บ้านไม่รู้ด้วยเหตุอะไรนะอันนี้พี่ขอทักไว้ก่อนละกันแต่มีแน่นอนเดี๋ยวมีแน่นอนนะยังไงก็ขอบคุณก๊อฟด้วยนะที่มาเปิดหัวกันในวันนี้นะเราไม่เจอกันมาสัปดาห์กว่าๆแล้วนะนัดกันวันอาทิตย์ก็ไม่ยอมไปหาพี่ตุ้ยที่โจรมตึกคุณก็ไม่ได้ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานัดกันใหม่แล้วก ็ เร็วๆนี้ผมกับก๊อฟเนี่ยจะมีธุรกิจร่วมกันครับในแบรนด์ของผมเองก็เชิญชวนคุณผู้ฟังเดอะช็อคที่อยากจะเรียกว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายก๊อฟทำซี่โครงอร่อยมากบอกเลยโอ้โหแต่บอกนะซี่โครงย่างเป็นแพ็คสูญญากาศแต่ออกมาในแบรนด์ผมนะใครสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ครับอินบ็อกซ์มาได้เดี๋ยวเราจะทำธุรกิจร่วมกันส่วนอีกเรื่องนึงครับอาจารย์ที่ผมจะบอกอาจารย์ก๊อฟก็คืออาจารย์เครื่องสูญญากาศอาจารย์น่ะอาจารย์ยังไม่บอกวิธีใช้ผมเลยนะ ดูเดี๋ยวบอกให้ดิ คือก๊อฟน่ารักมากจริงๆคือผมอยากจะทำธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วก็ก๊อฟเนี่ยเหมือนเดินทำธุรกิจไปก่อนผมแล้วก็น้องเนี่ยมีเครื่องสูญญากาศอย่างดีเราก็อยากได้ไงแต่อารามว่าพี่เองก็เป็นคนมีตังค์น้องก็บอกพี่ยกไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยบอกก๊อฟน่ารักมากจริงๆตอนนี้ก็เหมือนว่าพี่เป็นหนี้บุญคุณน้องอยู่นะยังไงเดี๋ยวเราจะตอบแทนกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องนี่แหละ ครับ ครับแล้วก็ ผมพูดง่ายๆผมพูดพี่ ได้ เรื่องที่เล่าเนี่ย ครับเดี๋ยว เอามั้ยเรื่องที่เล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ ได้พี่สัญญากับก๊อฟสัญญากับน้องมีนแฟนก๊อฟเอาไว้ว่าเดี๋ยวพี่จะไปแก้ห่วงจุ้ยให้เดี๋ยวพี่จะไปจัดการให้เรื่องนี้นะยังไงก็ขอให้ธุรกิจก๊อฟเนี่ยร่ำรวยแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคทุกๆอย่างขอให้การ